Tjena, tjena. Första podden här. Jag har äntligen efter mycket om och men lyckats träffa Emil en stund. Han har ett väldigt upptaget liv. Ja, jag vet. Jag har mycket att göra just nu. Men nu ska vi göra en seriös podd här tydligen. Yes, box. Vi har just nu gått igenom reglerna för våra pods. Och det är uncut. Vi klipper inte i något. Väldigt uncut och väldigt censurerat måste det vara för att ingen ska ta illa vid. Det är väldigt viktigt. Ja, jag har förklarat för Emil nu i 20 minuter hur han inte får hänga ut människor. Och inte bryta mot några lagar helt enkelt. Ja, och ni som känner mig vet att jag kan vara lite introvert och säga vad jag känner och tycker om människor. Men det kan jag inte göra nu, så det blir Emil censored, bara så ni vet. Ja, och med det sagt så har vi sänkt alla förväntningar, men vi ska göra vårt bästa. Så idag så ska vi då börja prata om historien om oss, Tobias och Emil. Hur allting började, alltså den stora karriären. Ja, och det började i Degeberga år 2006 tror jag. Du gjorde min video, vi gick ut i Degeberga, tramsade oss, filmade lite, satte ihop det. Så blev det Tobias och Emil The Movie. Sen gjorde vi en tvåa och trea på det också. Vi var både i Degeberga och Hörer. Ja, vi var ju det. Men sen kanske ni tänker, varför börjar vi med det här skitet? Och det är ju för att Tobias, han har ju alltid varit en jäkla internetfåne. Och filmat mycket och sånt. Så det var ju han som ledde in mig på det här spåret. Eftersom jag var ju här hos han i Degeberga hela tiden helt enkelt. Du blev lite lurad där kan man väl säga egentligen. Nej, jag blev inte lurad. Jag hade inget att göra. Så jag fick hänga med dig. Ja, vad var nästa steg då? Ja, efter de här tre filmerna som... la vi upp dem på YouTube? Nej. Ja, de blev väldigt populära. De spreds ju på skolorna i Kristianstad. Ja, nu gjorde ju det fan. Och efter det blev det en videoblogg. Ja, vi tänkte nu ska vi ta nästa steg här. Alla körde vanlig blogg liksom med skrift och sånt. Men det vi, som vi själva tyckte, men fan pallar läsa idag? Och, eller, jag pallar inte i alla fall. Ja, men det var väl därför. Det var ju massa bloggar om med text och selfies och sånt där. Så vi tog det till nästa steg och härmade Krilleborg som då var känd vid den tiden. Och gjorde en helt renodlad videoblogg utan text. Ja, och den blev väldigt populär för vi filmade ju oss vårt uteliv och när vi tramsade runt här i Degeberga och shit. Även där hängde vi ut två människor. Där blev det ju lite kaos om... men det blev lite knast, det blev lite lagbryteri där va? Ja, det blev ju det, men vad fan, det fick vi ta. Ja, det fick vi. Men sen tog den eran också slut. Vi tröttnade på det. Det blev lite för mycket uppståndelse när vi sprang runt på Kristianstad-dagarna och folk kände igen oss och sådär. Så vi blev lite för kända där. Ja, de hoppade på oss ju för fan. Kunde inte göra något annat än putta undan dem jävlar. Ja, sen gjorde vi ett Instagram-konto tillsammans. Tobias och Emil hette även detta. Så det var tre stycken Tobias och Emil-faser har vi gått igenom. Och den här sista, det uppdagades ju när vi båda pluggade i Lund och sånt. Så tänkte jag, ja, vi börjar med det här. Men det blev inget av det för vi hade fullt upp med annat. Och förmodligen blir det även likadant med denna podden nu. Men vi ska ge det ett ärligt försök. Och podden går väl helt enkelt ut på att bara snacka massa skit. Ja, just nu så ska vi, detta är ju då vår historiepodd, men nästa podd då ska vi då gå in på det vi intresserar oss för väldigt starkt och det är ju då ekonomi och sparande och sånt som vi anser att folk inte gör rätt idag. Så men vi ska ta en djupare titt på det nästa program helt enkelt. Och vad kan vi mer säga om Tobias och Emil? Vi är båda 23 år gamla. Båda 23, ja. Plugga i Lund har vi gjort. Ett år kvar, båda två. Och det är liksom sista året för trams. Och sen är det jobb och seriös och sådär liksom. Så det är... Ja, men samtidigt, alltså det här med att växa upp och skaffa familj och jobb, det känns avlägset, i alla fall för mig än så länge. Jag vet inte hur det är för dig. Jo, det gör det. Det är 10 år minst innan barn i alla fall. Och sen får man ju se efter det vad som händer då. Man har inte bråttom alltså. Nej. Det har vi fan i mig inte. Så... Det finns ju de från våra traktor som har bråttom med sånt. Men sådana är inte vi. Vi nämner inga namn men det är många som skaffar barn. Det kan bli ett tema i kommande podd också tycker jag. Ja, det kan vi definitivt ta. Så det här med sysselsättning och sånt. Och... Skaffa barn snabbt. Ja, men det här var bara en ganska tråkig podd. Vi hade en kort presentation och sådär bara för att lära känna oss lite bättre. Och... Ja, vi är skåningar också som ni kan höra. Lite godis inför kommande poddar. En liten förrätt. Ja, så Nu har gått 5 minuter. Men som vi inte klippar någonting och bara sådär, så ska vi stänga av nu då? Vad säger du? Ja, så 5 minuter är lagom för oss. Så ni får ha det bra där ute, poddvärlden. Hej, hej!